preghiere non serviranno più, quando le radiazioni ti sbatteranno giù. Gabon entzuleak, Gabon bidazoak jak bigarren saiora. Entzun dezuten hau, Klakson taldea da, Italiako taldea, oraindik jotzen jarraitzen duena, abesti hau Disertzion esan, eta Kuelike Urbano Ancora bildumana azaltzen zan abesti hau, 1985an ateratakoa. Ta esan dezakegu, talde honek 1979an hasi ondoren, ba, 86 urte inguruan edo talde utzi zuten, baino 1985an berriro hartu zuten eta orain arte jarraitzen dute, hiru diska atereaz. Beraien artean Zentotzel City Rockers diska bikaina 1985an, ondoren Bita Agra, eta oraintxe bertan pasaden urtean beste diska berri bat atera dute. Niko diska txukuna. Hauen gauza bitxia da, beti hiru partaide berak izan direla Klakson taldean, eta Ikastolara eta dena elkarrekin junin dia. Ba, bueno, beste egun batean baliteke talde hau gehiago aztertzea. Baina bueno, orain beste gai bat daukagu. Gaur gauean bertan, hemengo Hendaiako merkatuan, Leal edo Lesaiez bezala ezagutua, ba, nahiko kontzertu ona daukago. Festivalaren izena Apunkalipse Now da, eta jortzen duten taldeak Pornokino, Kaos Kooperatif, Apurtu eta Arni Edlesasi. Mugako bi aldetako taldeak, biak, lauak punk taldeak, nahiko veterania dute, lau talde horiek naiz eta oso ezagunak ez izan. Baina, bueno, guazen pixkat kontzertu honen gora bereak orkestera. Je vois, un point de non-retour, je vois, un président à l'enfer. Hemen entzun ditugu kontzertuetan joko duten Pornokino taldearen ba doinu potenteak. Talde honen historia nahiko bitxia da, zeren talde hau 1982 daramaki jotzen gelditu gabe. Eta esan dezakegu ba hegoaldean baita iparaldean ere nahiko ez ezaguna dela talde hau, gauza bitxia benetan. Hiru diska dauzkate eta entzun duguna abesti hau Jeboa abestia da, beraien pasaden urtean atera zuten diska berritikan aterata, diska Jeboa deitzen da ere. Eta bueno, argi dago esaten dutena, edaten dut. Ba, guazen beste abesti bat entzutera. Pornokina dena. Hemen entzun dugu Pornokinoren beste abesti bat. Eta ba, jarraitzeko, ba, urrengo taldearekin jarraituko dugu. Hemen prestatu daukagu Chaos Cooperative taldea. Talde honen partaideak, bi partaide dira, bitxiki. Irungo Aitor, Apurtu taldekoa ere. Eta Hendaiako Charles, bera Virus taldean aritua izan dana, baina hortaz gero goitzen dugu. Guazen ba Chaos Cooperativekin. Yeah! Ba, hemen dugu, hau izan da, ke haces aquí, Kaos Kooperatiben abestia, gaur gauean bertan, hemen Hendaian bertan, Antxeta Irratetik gertu, entzun gai izango deguna. Esan behar da, abesti hau, Kaos Kooperatibikoak pasadigutela, eta irratian entzuten den lehendabiziko aldia da, abesti hau ineditua bai da, eta, bueno, pozik gaude abesti hau jasotzeaz, eta beste abesti bat entzungo dugu, ea zer datorren orain. No mires más, no ves a nadie, tampoco puedo hablar con música salvaje. No busques más, que no hay nadie, no te cruces un poquito por las calles de Rente. ¿Dónde está la peña? Kaos Kooperatiben Rente abestia entzun dugu. Eta talde honi buruz, ba, taldea berez, hiru urte dauzka, soilik, hiru dola urte, baina talde osatzen duten partaideak, ba, nahiko esperientzia dute, nahiko aspalditik gainera, eta esan dezakegu Charles, Kaos Kooperatiben abeslaria, hemengoa, Hendaiakoa, ba, hasiera batean, hardcore punk talde bat izan zula, Virus izenekoa, eta 1987an sortutakoa. Nahiko musika bortitza jotzen zutenak, eta bere garaian iparraldean ulertuak izan ez ziranak, beste guztientzat azkarregi joaten zirelako eta zarata gehiagik egiten zutelako. Eta bueno, hemen probatxo bat jarriko dugu. Virus. Thank you. Bau genuen virus taldea. Zuzeneko hau bere hirugarren maketan irten zan eta zuzenekoa 1982ko urtarriaren 25ean Hendaian grabaturi dago. Ni neu ere kontzertu hontan egon nintzen eta esan dezaket Kriston kontzertu izan zela. Naiz eta kaset hontan ba ez den soinua gehiegi apreziatzen, pixkat kalitate txarrekoa delako, baina taldea zer zan ba esaten du, ez? Eta bueno, ba, guazen beste abesti batekin, virusena ere. Virus berriro ere genuen, lengua bestia ni bom ni ger, ez bombarik ez gerrarik, eta entzun dugun azkeneko hau egoin asesin abestia zan. Hau bereaien lehendabiziko maketatik aterea, nordaki noiz grabatua, 88 inguruan edo, zazpi edo nordaki, eta ikusten da nahiko talde oldarkorra eta zela, eta maketa soinu hori ni asko maite dudan soinu hori, Kriston taldea. Kontzertuarekin jarraituz, ba, orain apurtu taldea daukago. Genuen apurtu taldea eta beraien abestia Hil arte deitzen da. Eta bueno, talde honi buruz, ba, nahiko talde veteranoa da ere. Berez 1989an sortutakoa eta 2002an utzi zutena eta 2008an berriro itzuli ziren bateria aldatuta. Eta bueno, bere azkeneko urte hauek egia esan oparoenak izan dira, non diska honetaz aparte, apurtu diska 2009 urtean ateratakoa. Ba, urte honetan bertan beste diska bat atera dute. Apurtu historia sekretua, 1989-2009 deitzen dena, non diska bikoitza da, eta 55 abesti bi zedetan biltzen ditu. Eta izugarrizko bilduma, abesti zar guztiak berriro grabatuak eta pena merezi duen diskoa. Baita entzun dugun hau ere. Goazen beste abesti batekin. Apurtuka taldea genuen hau ere. Bueno, talde honi buruz, esan behar da, bere soinuak ez direla beste, entzun ditugun beste bi taldean bezain oldarkorrak, baina ez horregatik txarrak ere. Goxotasun puntu hori daukate, ba, oldarkortasun puntua ez dutela ez dara galtzen. Eta bueno, oraingoz ikusi behar dugun kontzertuan ikuste dut nahiko ona izango dela. Eta talde bat falta zaigu, ba, joko duten taldeak aurkezteko, ordua. hauek genituen Arni et Les Chassi, Baiona eta Miarritzeko taldea, abesti hardcore ola nahiko potentea egiten dutenak eta kalitatea handikoa. Eta, bueno, esan dezakegu, entzunen ari garen abestiak orain jada ez dituztela jotzen, zeren taldea berez desegin egin zan eta berriz elkartu, bateria eta gitarra beste basulari berri bat hartu zuten, eta orain errepertorio berria daukate, orain ikan grabaturik ez dutena. Ba, bueno, esan dezakegu nahiko, orengo errepertorian baita abesti azkarrak eta potenteak dituztela. Ordua, honen beste proba bat. Niet Les Chassi, on baten kule, itz esplizituak, katxoen dua eta itz esplizituak. Ta bueno, ba, hemen abeslaria, Erik, abeslaria eta gitarrista, nahiko aktibo da musika munduan, eta ta bueno, beste talde batean jotzen zuen, oin dela bi doir urte desekin egin zana, ba, alde honetan ba, nahiko zaguna dena, Ze Fromaz Kipu, eta ba, lau maketa atera zituzten, baita punk hardcore hildo hontan, eta bueno, hemen dugu adibide bat. We'll be right back. ziren Ze Fromaz Kipu Baionako taldea, jada deseginak, lastima, hemen Irunen Lakasita gaztetxean egon ziren, bat edo bialdiz, eta kriston jaiak montatu ziren beraien kontzertuetan. Guazen beste abesti bat entzutera. Genituen Ze Fromaz Kipu. Da, bueno, san behar da gaur programa bukatu ondoren, ba, pareko tabernan garagardo pare bat hartu eta zuzenean kontzertura, zeren gaur gauean kriston kontzertua daukagu hemengo Hendaiako merkatuan edo Leal bezala ezagutua. Amarretan azten dela uste dut, gaur bertan, ostirela, urriak 14. Eta taldeak Pornokino, Kaos Kooperatif, Arniet Letxasi eta Apurtu. Eta entzun dugunez, ia etxetik atera gabe, kriston kalitatezko taldeak dauzkagu. Eta bueno, ba jarret, ja hemen nahiko iparraldeko talde jarri ditugunez, ba guazen jarraitzea iparraldeko taldeekin. Badago beste talde bitxi bat, Beirut West izenekoa, non taldea berez 1969an hasia zena, taldea Ziburukoa da, eta ia ez daukate grabaziorik eta diska bat 1986an beste abesti aske bat iparraldeko konpilazioan, eta bueno, talde honek bere gora berak izan ditu, baino beraien argazkiren bat hartetzen da Anduengo gaztetxeak ateratako liburu hortan, argazki liburu hortan, oso ondo dagoen liburua. Ta guazen beraien musika entzutera, ez? Ça peut vous faire. Et vous soyez Txirutu ez taldea, Ziburuko taldea, talde historikoa eta ez ezaguna ere, zakit, zegertatzen den hemen taldeekin, olako talde bikainak eta ba, hemen dikateraz direla eta, zeingo dugu, beste abesti bat entzengo dugu. Taldea. Ta bueno, ya Lapurdiko klasikoekin ari garenez, ba zergatik ez beste batekin joango gera. Letrol edo Trollsak taldea. Je voudrais pas crever. montagne à la mer. Je voudrais pas crever, je voudrais pas crever. Ça qu'on est inventé. Les journaux en douleur pour les enfants comptant la fin de la douleur. Et t'as des trucs encore. Je voudrais pas crever, je voudrais pas crever. Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Je voudrais pas crever, je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever, moi non, pas crever. Je voudrais pas crever, je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever, oh non. Ba, hau genuen Letrol taldea, Baionako taldea. Ikusi dezuenez, kalitate handiko konpozizioak eta ta bueno, ni neuk zuzenean ikusi nituen hemen endaian bertan, ez dakit, 1980 edo 1981an izandako ipar rock batean eta zuzenean esan behar da, ba, izugarria zela taldea. Hemen diskan esan daiteke, ba, soinua pixkat ba, apalagoa edo dela zuzenekoa baino, baino nabaritzen da beraien kalitate ona eta Lapierren abots nahiko berezi hori. Baina ez zuten bakarrik frantsesez egiten, noiz benka euskarazko abestiren bat egiten zuten. Bereien artean bat biru abestia, nahiko ospetsua izan zana eta Euskal Telebistan eta dena irten zana. Eta, bueno, orain beste bat jarriko dugu diska ontakoa, Jo Jaiki Adi izenekoa. Oh, Letrol taldea, jeikia dia besti bikain honekin, baino konturatzen ari garenez, denbora azkar dijoa, eta sartu nahi genuen guztia ezingo dugu sartu, beraz, ea zezartzen dugun orain. Ba, pentsatu da neukan, Agresif Agrikultor taldea sartzea, Baionako taldea, nahiko veteranoa ere, eta beraien gaien artean, alkola eta baserritarren gauzak. Hemen jarriko duguna bestia, León Legos Poc. Genituen Agresif Agrikultor, beraien 1981ko diska, Eruptación Agronomik deiturikoa, eta beraien soinu azkar eta katxondoekin, eta orain, ba, agian, beltzez taldea gogoratuko dugu, ordoa. We'll be right back. Ba, hauek beltzez genituen, dantzari beltza abestiarekin, eta jada denbora bukatzen ari da, baino ikusi degunez, mendik, ia txetik atera gabe, talde bikainak ditugu, zergatik ez diogu kasu gehiagorik egiten, eta betiko taldeak entzuten ditugu, Hoi da gauza, eta bueno, ja programa saioa bukatu beharko dugu, eta bukatzeko ba, Baionako Alekont taldea jarriko dugu, bertsioak egitera dedikatzen den talde bat, eta beraien Sugar Baby Love. Eta gogoratu, urrengo astean, zortzitan, ostiralean, Bidasoa Atak, hirugarren saioa. Ingurumena zaindu edo mundua guztiz zuntzitu.